तेरे ख्यालों से निकला नहीं हूं मैं। तेरे ख्यालों से निकला नहीं हूं मैं, खुद में कहा हूं तुझ में कहीं हूं मैं। छूने को तेरे लब हर लम्हा मन करता है, दिल तेरी बाहों में महफूज रहता है, दिल तेरी बाहों में महफूज रहता है, महफूज रहता है, महफूज रहता है। तेरी गलियों में बेनाम मुसाफिर थे, तेरी गलियों में हम तो बेनाम मुसाफिर थे। तुझसे जुड़ने से पहले हम तो एक काफिर थे, हर शब होश उड़ते रहे तेरी तरफ हम उड़ते रहे। आवारा फिरता है दिल तेरी बाहों में महफूज रहता है, महफूज रहता है, महफूज रहता है, महफूज रहता है। चार दीवारों में हर शाम अकेले थे, हम घर की चार दीवारों में हर शाम अकेले थे। रातों में आवारा लम्हों से मिलते थे, फिर तेरी दस्तक हुई मुझको तेरी आदत हुई। बेसाख्ता कहता है दिल तेरी बाहों में महफूज रहता है, दिल महफूज रहता।